idhan barakallahu fikum alkhairiyatu kulluha wassalamatu kulluha fi hadha an-nahji al-mubarak. Khairi zote, chukua hii ndugu yangu Muislamu, khairi zote, usalama wa dini yako upo ndani ya manhaji hii iliyokuwa nzuri, manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Na tuna vigezo vya kuyasema hayo, na ndio maana tunasema huu ndio Uislamu sahihi. Pana vigezo vya kusema kwamba usalama wa dini ni kwa kuiandama manhaj ya ahli sunnati wal jamaa. Katika mambo ambayo yanaonyesha usalama wa dini hii na usalama wa manhaji hii, barakallahu fikum, fahuwa manhajun kamilun shamilun lijamii masalih alibad fi dinihim wa dunyahum. Tusema manhaji ahli sunna wal jamaa, ambayo ndio Uislamu wa haki, hii ni manhaji iliyokamilika, iko kamili kabisa, ni manhaji iliyokusanya mambo yote ambayo yana maslaha kwa waja katika dini yao na dunia yao. Jambo hili laonyesha usahihi wa da'wa ya ahli sunna, kwamba ni da'wa iliyokamilika. Alafu kila maslahi ya wanadamu, kila maslahi ya mukallafin yameingizwa katika dini hii, katika da'wa hii, kila kitu kimezingatiwa. Kwa hivyo hakuna upungufu katika dini hii, hakuna mahala panahitajia ziada yako wewe. La, kazi imefanyika, imekamilika. Aya niliyoisoma katika suratul Maida ni ushahidi wa hili, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ni ushahidi wa wazi kwamba dini imekamilika, kama anavyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, fa kullu ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma din. Kila ambalo halikutambulika wakati ule, ikishuka aya hii kwamba ni dini, haliwezi kuwa dini leo. Dini ilikuwa ile bwana, dini kongwe. Kwa hivyo ukikurupuka leo na mambo yako mapya, twa kushangaa kwamba huyu naye katokea wapi. Sasa hili ni la nini? Kwa sababu mafundisho ya dini yalitimia kwenye kila nyanja. Bali tukisema tuyaandame yale mafundisho ya Uislamu kama alivyoyaacha Mtume alayhi salam, sisi wala hatuyawezi. Hatuyawezi yale mafundisho yaliyothibiti. Mmoja katika mashehe zetu wa Kiswahili katika hii miji ya pwani alikuwa na maneno mazuri ya kuwananga watu wa bid'a, mzee mtu mzima, asema huu Uislamu wa Mtume huu hata tugaregare nao hatuwezi, tutakufa, kuna mambo hatujaweza kuyafanya. Hawa watu wa bid'a watuletea mengine mapya, kwa maana haya tuliyonayo yanatutua jasho. Sasa watuletee mabid'a, na haya tuliyonayo mepesi kabisa. Bu'ithtu bilhanafiyati asamha, dini nyepesi, hakuna mambo ya ghulu. Dini ya Mtume alayhi salam sahal maisur, mambo ya bid'a ni magumu, magumu sana, kwa sababu ni mambo ambayo hayana msingi wa wahi, msingi wake ni warai. Sasa ni taklifu kubwa kwa watu, na watu wameteseka kwenye bid'a, na mifano iko mingi. Sasa dini hii imekusanya masalihi yote, hii inaonyesha kheri na ukweli wa da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Na wallahi hakuna nyanja utahitaja wewe haina mafundisho. Mafundisho yatakuwepo ima sarihi, ima yatakuja ni ya wazi kabisa kwenye jambo hilo, au mafundisho kwa maana ya kwamba misingi imelizingatia jambo hilo. Alqawaidu alkulliya fi din, zikitazamwa na kuchujwa utakuta zimelizingatia jambo hilo. Kwa hivyo hakuna jipya ambalo utakuja nalo eti likakosa fatwa na maelekezo ya dini. Falislamu salihun likulli makanin wa zaman, ndio maana unaambiwa Uislamu ni dini yenye kusilihi kwenye kila mahala na kwenye kila zama. Dini yetu haipitwi na wakati, bali wakati unaelekezwa na dini, na kila wakati kuna namna ya kuishi. Wewe ndio utapitwa na wakati, lakini dini yetu iko kwenye wakati saa zote. Na hilo liko wazi sana, na ndio maana Uislamu mafundisho yake yanaangalia vipindi. Wakati wa nguvu za Uislamu, Waislamu wanakuwa wana nguvu za kila namna, za kiserikali, za kiuchumi, basi kuna mafundisho yanaambatana na nguvu hizo. Kuna ibada maalum zaambiwa huo ndio wakati wake, sasa zifanyeni hizo. Wakati wa udhaifu, wakati wa unyonge, wenye nguvu ni wengine, wasiokuwa Waislamu naambiwa tulieni, kuna mambo ya acheni. Huu ni wakati wa kutulia na kufanya sabr na kufanya kinachowezekana. Wa hakadha ta ibadat, hali ya hewa ikiwa nzuri, mu'tadil, hakuna baridi kali, hakuna joto kali, maimamu wanaambiwa wafunguke, iswaliwe swala katika ukamilifu wake. Lakini kama hali ya hewa si nzuri, baridi kali ya kuumiza, joto kali la kukera, wanaambiwa aima khafifu anin nas, wapunguzieni watu shida, swala ziwe fupi, alafu zingatieni nyakati ambazo kidogo jua limepoa. Wakati wa mvua nyingi mwambiwa kusanyeni, unganisheni swala mbili mbili, watu wasipate tabu wakati wa mvua. Au muadhi anasema swalini majumbani kwenu bwana, sallu fi buyutikum. Hakuna haja ya kuminyana, mwavuli uko wapi sasa, matope itakuwaje sasa, maji mifereji, swali nyumbani shekhe, umsikii muadhini huyo. Haya ni mambo machache, sikwambii katika muamalat. Ukifuatilia alfiqhul islami katika miamalat ya kiasri hivi sasa, wenyewe mmeleta biashara mpya mpya na miamala mipya mipya, mkaipa majina magumu magumu ya Kiingereza, majina ya Kifaransa magumu, mkadhani kwamba mambo hayo hayatopata tiba. Basi wanawachuoni wa fiqh min ahli sunna wanayadadavua hayo, na wanasema muamala huu ni wa haram, hadha qimar, wa huna fihi riba, wa hadhihi khiana, wa hadha ghish, na hayo hayo majina yenu ya Kilatini hayo magumu magumu hayo, ukadhani utawazuga watu. Fatawa zinatoka kwa lugha nyepesi kabisa, na utashangaa namna ahlul ilmi wanavyotoa zile adilla, alafu wanavyozioanisha mambo ameyazungumza miaka hiyo tangu mwaka 1400, miaka karne hizo. Lakini zile adilla zinaoanishwa, al-ilalu al-jami'a, zinafananishwa na mambo yetu ya kileo, waambiwa huu muamala ulivyokaa kwa tochi hii ya kisheria, huu muamala ni wa halali. Endelea shekhi. Hata kama umetokea Europe huko, lakini halali, jaiz hali muamala huu shekhi, haram. Hata kama umetokea nchi za Kiarabu, lakini haram, umekhalifu misingi. Huo ndio Uislamu, haupitwi na wakati. Lakini pia manhaj ahli sunna katika mambo yanaonyesha kwamba ni manhaji ya haki na ndio Uislamu wa sawa, innahu manhajun dhaminahu Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adahu bil baqa wal dhuhur. Da'wa hii, manhaji hii ni manhaji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini na ameahidi kwamba itabakia mpaka kitapokuja kiyama, itakapokuja saa, kwa maana ya kwamba ukiwa Muislamu katika msingi wa Ahli Sunna wal Jamaa, basi usihofie chochote. Manhaji hii imedhaminiwa, itakuwepo, kwa kuwa mpaka dawa hii imetufikia imepita kwenye vipindi vigumu sana. Hata wale maadui walidhani kwamba wamefanikiwa kuuzima Uislamu, lakini ni kama vile moto ukiumwagia majivu ukaona umeuzima, wajidanganya bwana. Mara moto umeibuka mbele, alafu umeanza moja kwa kasi ile ile. Wewe uliomwaga majivu una tahayari, ndivyo ulivyo Uislamu, umewatayariza maadui wa Kiislamu. Ukiangalia nguvu za kiuchumi ambazo wamezitumia, za kiteknolojia, nguvu za kisiasa, hata za kijeshi, ili kuizima dawa ya haki, mara nyingine wanafanikiwa kwa muda tu, lakini dini inaibuka upya kwa nguvu mpya na kwa kasi, yani kama vile moto umeutia petroli. Ni kwa sababu dini hii iko chini ya dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqus samawati wal aradhin, hakuna wa kuitikisa. Ndio tunasema sisi, ukiutikisa Uislamu utatikisika wewe, hata pale mahala ambapo Waislamu ni wanyonge tu, itakutosha dua ya mtu mmoja tu mkweli, kwa kuswali lillahi rabbil alamin, kisha akaomba dua yake, pengine mtu mmoja tu akakutosha kukutokomeza wewe ambaye unauchezea huu Uislamu, kwa sababu ni dini ya haki, na Allah anaitetea dini hii na kuwatetea mawalii wake. Kwa hivyo dini hii imeahidiwa kubakia na kudhihiri. Rawal Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadith al-Mughira ibn Shu'bah رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. كن ألفاظ نينجز حديثه ميونغوني مع ألفاظه زنه أنا سيممت صلى الله عليه وآله وسلم لتيندليك بكي يكوني كتك أم وانغو أنبال لمذهيرنا حق mpaka itakapokuja amri ya Allah, kwa maana kusimama kiyama kwa zile alamat za saa, alama za mwanzo kabisa, wataondoshwa wale wote ambao wamesimamia da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa, mpaka kija kiyama watakuwepo wamedhihiri na da'wa yao ikiwa inaendelea. Bal barakallahu fikum, hii ni manhaj yadhmanu li ahliha an-najata min an-nar wa min ad-dalal fi hal iftiraq al-umma. Manhaj hii ambayo tunasema ni manhaj ya Uislamu wa haq, imewadhamini watu wake na kuokoka na moto na upotevu katika kipindi cha mifarakano, kipindi cha ikhtilafu, kama katika nyakati zetu hizi zimekithiri ikhtilafat, makundi yamekuwa mengi, kila mmoja anadai yuko kwenye haki, anavutia upande wake, mpaka baadhi ya awamu nas wanatatizika. Mwingine aona haya mambo ya dini sasa yatanishinda. Wewe shikamana na manhaji Ahli Sunna wal Jamaa, kuna usalama wa kuokolewa na moto na upotevu kwenye kipindi cha mifarakano. Da'wa ni kukamata manhaji hii. Mnaifahamu hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an inda al-Imam Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala fi sunanihi. Anasema Muawiya, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina faqal, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisimama mbele yetu akasema, ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala 72 milla wa inna hadhihi almilla satafariqu ala 73 fi an-nari wa wahidatun fil janna. Riwaya hii ya Abi Daud ikataja wa hiya aljamaa. As-sahabiyu aljalil Muawiya anasema Mtume alayhi salamu alituambia kwamba tambueni hakika wale waliokuwa kabla yenu katika watu waliopewa kitabu alyahudu wa nasara walifarikiana katika makundi 72, wa inna hadhihi almilla, na milla hii ya Muhammad umma wake huu utafarikiana katika makundi 73. Mtume akasema makundi 72 ni ya motoni na kundi moja ni la peponi. Asema wa hiya aljamaa, katika riwaya hii kundi hilo ni jamaa. Fa inda alhakim fil mustadrak, imekuja ziada alipoulizwa Mtume alayhi salatu wasalam, wa mahi, ni lipi hilo kundi? Ataifa almansura alfirqatu najia, akasema hiya ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni ile kundi ambalo lipo kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu as-salaf. Ni kundi ambalo limeiandama njia ya salaf, na ndiyo da'wa yetu. Asema hilo kundi ni lile ambalo lipo kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu. Wa da'watu as-salafiyya, ulinganizi wake ni Waislamu wafuate dini aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ulivyokuwa utekelezaji wa masahaba. Twataka dini ile ile, dini kongwe kale, hizo mpya mpya hatuzihitaji. Mambo mapya yana nafasi katika ulimwengu, lakini hayana nafasi katika dini. Dini ni nukuu, dini ni mafundisho. Sasa hadithi hii iko wazi sana na ni msingi huu inda ahli sunna wal jamaa. Hadithi hii ni msingi wa usalama wa dini ya mtu wakati wa matatizo na fitan, wawe iandame njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ukimsikiliza shekhe yoyote, daia yoyote, katika maneno yake, ikiwa maneno hayo hayaegemezi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwenye utekelezaji wa masahaba juu ya mambo hayo, fahamu hiyo da'wa yake ni da'wa ya batil. Ahlu sunna wanalingania watu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyofundisha kwa maneno yake, kwa vitendo vyake, kwa takrirati zake, mambo yaliyofanyika mbele yake yakayakubali. Lakini zaidi ya hapo, katika elimu hii aliyoitoa Mtume alayhi salam, aliitoa kwa watu bora. Masahaba ni kikundi maalum kilichoteuliwa kubeba ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuusambaza. Pia tunaangalia wale wanafunzi wa mwanzo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walifahamu jambo hilo kama ulivyofahamu wewe? Jawabu likiwa ni hapana, hiyo si dini, hiyo ni bid'a. Jawabu likiwa ni ndiyo, naam, marhaba bi sunnati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lete sunna hiyo, twataka hayo sisi. Huo ndio utaratibu wetu. Kwa hivyo ahlu sunna hawana watu wenye kuitwa mufakirun, eti watu wa fikra, hadha alim mufakir, kwamba amesoma mpaka ametoka upara, ule upara wa elimu, kwamba sasa ni mtaalamu wa kuyafikiria mambo ya kidini. Anaweza akayafikiria alafu kaleta uchambuzi. Peleka uchambuzi wako kwenye magazeti huko, nenda kachambue vilabu vya mpira huko. Hapa hakuna uchambuzi bwana, hapa pana nukuu. Lete nukuu. Hadathana wa ambana udhkur sanadak, lete riwaya. Hii ndiyo raha ya ahlu sunna wal jamaa. Awamuhum wa khawasuhum, wanafahamu barabara. Hadithi hii ni hadithi ya usalama, na ndiyo maana tunapenda maneno haya Waislamu muyasikie, yatawapa muongozo wa namna ya kutafuta dini yenu. Na walilahi alhamd, mashekhe zetu kwa mustawa wa nchi zetu wanafanya kazi kubwa ya kuyazungumza haya, yamekaririwa kwa maneno, kwa maandishi, lakini tunahitaji kuyaendeleza haya na kuyapigia kelele kwa kuyakariri. Tunahitaji Waislamu wengine wafahamu njia hii. Lakini barakallahu fikum, manhaji ahli sunna wal jamaa ndiyo Uislamu wa haq, liannahu manhajun tawaada Allahu subhanahu wa ta'ala liman khalafahu wa a'rada anhu bil adhab al ajil wal ajil. Hii manhaji ahli sunna ni haq, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea na kuwatisha, na si vitisho tu, kuna kuangamia kwa wale wote ambao wanaikhalifu manhaji hii na kuipa nyongo, hawaipi nafasi katika maisha yao, hawaifuatilii, wanaidharau kwa kusema ndio wale wale, ndio yale yale bwana. Hao kazi yao, huyu kapinda, huyu kapinduka, huyu kapinda, kutoa watu tu, kutoa watu tu. La, watu wanatolewa kwa misingi, na hoja zikitimia na vizuizi vikaondoka, wanatolewa kweli, ndiyo kusafisha dini. Na haya yamefanywa na Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana Uislamu umetukuta ni msafi. Kwa hivyo wale wote ambao wanaikhalifu manhaji hii na kuipuuza wakaiterekeza, kuna vitisho vya adhabu, huenda adhabu hiyo ikaja mapema hapa duniani kabla ya akhera, na hiyo ndio afadhali yako. Hatari zaidi ni wewe kuwachiwa na ujeuri wako, ukajiona umeshinda, ukajiona kwamba unawakomoa ahlu sunna, nimewakomesha wale watakoma, alafu ukapewa muda na Allah mpaka akakukamata wewe akakuadhibu akhira. Hiyo ni hali mbaya, na haya maneno tunawaambia mara nyingi watu wengi wa batili katika mashaikh na maustadhi mbalimbali na walimu ambao wana mamlaka, wanasikilizwa katika miji, wasitumie nafasi zao kuikandamiza da'wa hii, hesabu yao itakuwa ngumu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mtetezi wa waumini, wala hawabakishi wengi wao, hawapi hata huo muda mpaka akhira, huwa anawatetea waumini mapema kabisa. Ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Huu ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanaumbuka mapema, na dawa hii inakwenda inachanja mbuga. Kwa wale wenye kujua historia ya da'wa salafia, hebu iangazie da'wa salafia kutoka mwaka 2007, wakati cheche zake zimepata nguvu, 2007, 2008, 2009 mpaka 2010 pale. Hebu angalia ule ugeni wa da'wa hii ulivyokuwa, ule uadui ulivyokuwa mkubwa kwa sababu tu ya kulingania da'wa hii. Na uadui ule uliletwa na watu wenye kuitwa mashekhe, tena wengine wakinyasibisha na sunna, waliipinga da'wa hii kwa sababu imekuja kuvunja ufalme wao na maslahi yao yaliyo nje ya misingi ya sunna. Uadui ulikuwa ni mkubwa sana. Masalafi walikuwa hawana vituo vya kuzungumza, hawana misikiti ya kuzungumza, wala misikiti ya kusomesha, hawana madaris. Kila msikiti mkienda mnaambiwa hapa bwana hamruhusiwi hapa. Imeshakuja barua hapa kwamba nyinyi mmetundikwa bwana, hamruhusiwi kusema hapa. Ah, masalafi ya jadida hawaruhusiwi kuzungumza hapa. Mkienda hapa mmezuiwa, mkienda pale mmezuiwa. Ikawa da'wa zinafanywa kwenye maholi, semina mbalimbali, watu wanakodisha holi au anamuomba mtu binafsi holi lake, bwana tunataka tufanye semina hapo. Hali imeanza kwa ugumu sana, kidogo kidogo watu wakifahamu, wakifahamu, wakianza juhudi, vikundi vikundi kwenye kila maeneo. Leo da'wa salafia iko wapi? Wana vituo vyao, wana misikiti yao, wana marakizi zao, wana maeneo yao. Ukifunga mlango wa msikiti wako, wanazungumza kwenye misikiti yao. Ukikataa na holi lako, anatokea kidume salafi huko, wanasema fanyeni hapa, hili ni la kwangu. Wewe unatahayari kwa sababu lile la salafi ni zuri kuliko lako na ni kubwa kuliko lile la kwako. Sasa unajikuta tu unatubandika majina, vibaraka hawa. Hawa na wa Marekani hao. Si bure hawa watu. Maana una kasi. Dawa imekuwa wazi mpaka kwenye mustawa wa nchi. Hata wale watumishi katika mamlaka wameanza kupambanua. Kumbe hawa wanataka Uislamu, hawa dini ile ya mtume ile yenyewe ile. Kumbe si watu wa vurugu hawa. Kumbe hawa na habari za kupiga watu hawa. Hakuna mambo ya kujilipua. Kumbe hawa na makhawariji ni kifo na usingizi. Wanafanana tu katika shakli, na wao wana ndevu, na wao wanavaa kanzu zao ambazo haziburuti. Ni watu wana misimamo kwa familia zao, kuvaa hijab. Lakini hawa na wale tofauti, watu wanaelewa bwana. Na kuna watu wamekuwa ni masalafi na wanatia nguvu da'wa hii kwa kile anachokiweza, hata kuwapongeza tu kwa simu. Huu msafara wa da'wa huu, basi wachantie mafuta 20,000 hapo. Allah watie nguvu bwana, mnafanya jambo kubwa. Nawaambia ndugu zangu mashaikh na maduati na ahlu sunna, hizi ni fursa sasa. Da'wa salafia huiwezi tena. Kwa hivyo hata wale wambea wambea, watu wa fitna wale wa kutuchonganisha na mamlaka, wametahayari. Apiga simu, basi simu itapokelewa kwa sababu ni utaratibu. Ndio. Aha. Haya bwana, nimelisikia hilo na tutalifanyia kazi. Ikiwezekana tuletee maandishi. Kesho asubuhi mheshimiwa naleta barua hapa. Apeleke chuki barua chako, chachukuliwa chatu kwenye draw. Pumbavu kweli huyo. Hali hiyo iko, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aikuze hali hii. Ndugu zetu Waislamu wajue jambo hili. Tunataka wale Waislamu wenzetu wajue kwamba wana dhima hapo walipo ya kuitumikia da'wa hii, maana pana maisha baada ya leo. Kwa hiyo tunalingania kwa ustaarabu na kwa mapenzi makubwa, hakuna jazba katika da'wa hii. Mtu mwenyewe atasikia zile dalili zinavyoingia, zinamsugua mwenyewe. Na hawapati masalafi katika mambo ya hovyo hovyo, hawapati. Wakitufuatilia labda ni watu wa miradi, hatupo. Labda ni watu wa michongo, sikutaona watu wa madawa hawa, hamna. Jamaa zetu wakishuka kutoka Dubai vibegi vyao wamejaza kanzu, tende, vimiswaki. Sheikh, kutoka wapi? Kutoka Dubai. Miswaki tu, hamna jambo. Hatuna mambo hayo. Sistimu ziko wazi. Sisi sio waizi, sio wakwepa kodi. Hatuna habari na mambo ya siasa. Hatuhitaji viti vyenu. Kaeni huko Ikulu mpaka mlale. Tunawaheshimu, tunawasikiliza katika wema. Hatupingi mamlaka. Tunataka tufundishane katika misikiti yetu, dini yetu, kwa uzuri tu. Hiyo fitna inapenyea wapi? Huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kazi inatakiwa iendelee. Hii kazi hii ina maslahi makubwa, bali kuna maslahi hata kwa watu wa dunia. Maana masalafu wanalingania utulivu na ustawi na uadilifu. Kwa hivyo kwa watu wa dunia pia kuna maslahi makubwa, watu wanapotulia na watu wanapokuwa waadilifu. Sasa wapinzani wa da'wa hii wametishwa vikali. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man yushatiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na yoyote ambaye atamfanyia upinzani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa ni adui wa da'wa yake, baada ya kumbainikia yeye uongofu, akawa ni mpinzani wa sunna na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, kipengele muhimu sana. Haikutosha kule kupinga sunna, bali akafuata njia isiyokuwa ya waumini, hilo pia ni tatizo. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na mafikizio yake ni jahannam, na hiyo ni sehemu mbaya ya kufikizia mtu, ataingizwa jahannam, na hiyo ni sehemu mbaya ya kuishiria mtu. Hapa pana kuzingatia njia ya wema, kufuata njia isiyokuwa ya waumini ni kujitafutia matatizo. Waman almu'minun, na nani hawa waumini wakati aya hizi zinateremka? As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ndio walengwa hapa, na sisi tunalingania kufuata njia hiyo, njia ya waumini. Hatuna kesi nyingine, hatuhitaji sisi mufakirun, wanaharakati, hatuhitaji watu hao, twahitaji wale wenye kutuongoza katika njia ya waumini, ndiyo njia salama. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anawakhutubia ahlul kitab akiwaambia, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, wakiamini wao ahlul kitab kwa mfano wa mlivyoamini nyinyi masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watakuwa wameongoka. Ayuha nasu ibadallah, hivi ni baadhi ya vigezo na hujja vikiunga mkono maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala alipoeleza kwamba manhaji ya ahli sunna wal jamaa ndiyo Uislamu wa haki. Hivi ni vigezo vyake na ni baadhi ya vigezo tu. Sasa katika awamu hii ya kwanza mimi nitakomea hapa, lakini muhadhara huu unahitaji kutimizwa. Ndugu yangu atakuja kuyazungumza yale ya kutilia nguvu na kuweka wazi mambo haya. Sasa maadamu tunauzungumza Uislamu wa haki na ndiyo manhaji ya ahli sunna wal jamaa, katika muhadhara utakaofuatia insha Allahu taala kwenye kipindi chetu cha pili baina al-maghrib wal isha, nitakuja kueleza kwa ufupi mambo ambayo yanapambanua baina ya da'wa yetu sisi ahli sunna na da'wa za watu wengine, zile mumayizat. Kuna mambo yanatuchuja baina yetu sisi na da'wa yetu na baina ya watu wengine, na mambo haya baadhi ya ahlul ilmi wanaita maalim, ni alama elekezi ambazo zinakutambulisha da'wa. Kwa alama hizo unaweza kuwatambua walio kinyume na da'wa hii. Yote haya tunayazungumza ili watu wapate kupambaukiwa na kujua Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wasiweze kuzugwa na watu wa batil. Aktafi bihadha alqadri insha Allahu ta'ala, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا والحمد لله.